राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 अगस्त 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं पहले मैं आत्म कल्याण करने के लिए बहुत भजन कीर्तन करता था। पहले मैं बहुत भजन कीर्तन सत्संग करता था, लेकिन जब ये मालूम चला कि आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, मुक्त है, कल्याण स्वरूप है, तो फिर मेरे भजन में कुछ ढिलाई आ गई। तो मैं कहाँ संशय में पड़ा हुआ हूँ, कैसे मेरा भजन बढ़े? अरे है तो ऐसा बड़ा अनुभव नहीं है, आत्मा तो ऐसा ही है, मैंने आप अनुभव कौन है? छोड़ना छोड़ दिया, छोड़ो मत। अनुभव नहीं, अनुभव शरीर है। मैं ये हुई हूँ, मैं ये हूँ, यही अनुभव है। अनुभव तो है नहीं, आत्मा ऐसा है। आत्मा तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, पर आपके अनुभव बिना काम नहीं देगा। मैंने साफ कहा है, गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता। ऐसे आत्मा आपका सब में रहता है, आपके काम रत्ती भर नहीं आएगा। बिल्कुल नारक देख दो तो निहाल जाओगे, वो साधन में नहीं निकलते। भजन जप ध्यान कीर्तन खाली समय जाने नहीं देंगे, ऐसे तत्परता रहे, भीतर ये उत्साह से कोई क्रिया से नहीं हुआ। भाव से होगा, भाव भाव भाव हमें ले गया देव, भाव बदल जाए एकदम। बात करी हदा देवते ये सुचितम दमित हो जाए, दमित लग जाए, तब अनुभव होगा। ये अनुभव बिना काम नहीं देगा। आत्मा तो ऐसा ही है, उन्हें थोड़े शुद्ध करना है, आपको शुद्ध करना है। आपको उस आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, उसको बनावटी नहीं है, आपको बनना पड़ेगा। आपको अनुभव करने के लिए जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय जोर से करो, तत्परता से, तब उसका अनुभव होगा। अभी मैं कह दू तो अनुभव नहीं होगा, आप पकड़ नहीं सकोगे। उस आत्मा में फर्क पड़ता ही नहीं, महान पापी से पापी में और जीवन मुक्त में आत्मा हुआ वैसे वैसे सही है। वो आपके फल बिना आपको निहाल नहीं करेगा। गाय में रहने वाला घी गाय कम आता है, काठ में रहे कम काठ काम आता है, सब में रहता है परमात्मा, सब काम नहीं आता। परमात्मा सब में है, वैसा का वैसा ही, जैसा जीवन मुक्त महात्मा में है, भगवत प्रेमी में है, वैसा का वैसा ही परमात्मा ज्ञानी में, मूर्ख में, महान नीच में भी वैसा का वैसा ही है। उसमें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, फर्क आपके अंतकरण में पड़ा है, आपके भाव में फर्क पड़ा है। वो भावों में फर्क साधन करने से ही होगा, बिना साधन नहीं हुआ। कुछ भी नहीं करना है उसके लिए, आत्मा के लिए नहीं करना है, आपका भाव शुद्ध करना। भाव आपकी लगन जोर से लग जाए तो शुद्ध करने की जरूरत नहीं, लगन लग जाए। एक संत थे, भोजन कर बैठे थे, कमर में मजरा तो ठंडा, प्यास लग रही थी कि नहीं पीऊंगा जब तक इसका निर्णय होगा तो पीऊंगा। लगन और जोरदार तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो रहता हुआ काम नहीं देता, दिया छाए प्रत्यक्ष अग्नि है, ऐसे हो जाए बड़े बड़े काम आवे जी, चलो खेत में चलो आग लेने का है, जेब में है, जेब में आग आटर है, जेब जल जाएगी नहीं। वो प्रकट हुए बिना काम हो गया है, जेब में अग्नि है, कई तुम्हें है, पर वो काम करे काम कुछ है ऐसा, वो अग्नि ऐसी है ही, परंतु काम आवेगी प्रकट होने से, प्रकट होगा लगन से। केवल चाहना, केवल चाहना आपकी बुद्धि बढ़ जाए और करना कुछ नहीं है, और तत्व की चाहना हो जाए उसके बिना रह नहीं सके। कमरा पानी पी नहीं सकते, प्यास लगी उठी है, परंतु पहले वो तत्व मिलेगा। यहां आसन शिष्य तुम्हें शरीर, इस शरीर सूख जाए इसमें निर्णय करना है, आप काम नहीं आवेगा। संपूर्ण जीवन परमात्मा वैसा का वैसा ही है, जैसा जीवन मुक्त में होता है, जैसा भगवत प्रेमी में होता है, वैसा का वैसा ही आत्मा है। शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिपे थे, शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता लिप्त होना उसमें नहीं है। मैं कर्ता लिप्त नहीं होगा ये अनुभव नहीं होता। चाहना कोरे एक चाहना, कुछ मत करो उसके बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता उसके बिना मैं रह नहीं सकता। पटपट हो जाएंगे, निहाल हो जाओगे। लोग उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि बताते, शुद्धि केवल लगन है, लगन खुद आई शुद्धि, केवल उसके बिचारना। ऐसा आत्मा सुना तो आत्मा तो है ही, सब आत्मा तो ऐसा है ही, सच्ची बात है। पर आप काम नहीं आएगा, घी गाय के दूध में निकलेगा परंतु गाय घी काम आएगा नहीं। दूध में घी काम आता है, दही में घी है मैं काम आता है, काम निकाल रहता था। ऐसे आत्मा सब में है परंतु प्रकट लिए भी न काम नहीं आएगा, नहीं के समान है, कोई काम नहीं आ रहा। सब में आत्मा वैसा, परमात्मा वैसा का वैसा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी से अज्ञानी में, ज्ञानी से ज्ञानी में, वो वैसा का वैसा ही है, न करो ते न लिप्यते। परंतु जिससे न अहंकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं होता, बुद्धि जिस लिप्त नहीं होती, तो संपूर्ण लोगों को बाधित बाधित रहता, पर वो परिपूर्ण से है। ये बाजरी होती है, गेहूं होते हैं, खेती होती है, तो उसमें शक्ति जमीन में वह शक्ति मौजूद है, परंतु वो बीज हुए, हवा लगे, घाम होवे, गर्मी होवे, उनसे खेती होती है, उसमें पैदा होता है तो सब में ही। बाजरी खेत में बाजरी आप पैदा कर रहे हो, जमीन से होती है, वह जमीन से है सकती, आप काम क्या हुआ है, काम आते हैं भूख मरते हैं, जमीन बाजरी है, मैं फैक्ट्री में काम किया। ऐसे हो परमात्मा सब में परिपूर्ण एक समान अपार है, जैसा का तैसा ही, उसमें फर्क नहीं है, परंतु आप काम नहीं आएगा, काम आएगा प्रकट हो जाएगा, इस बात जो प्रकट हो साधन से होता है, जोरदार इच्छा हो जाए, चाहना जोरदार तो प्रकट हो जाए, केवल चाहना ही कमी है, जोरदार चाहना होनी चाहिए, सब हो जाएगा, बिना चाहना काम नहीं आएगा, ये बात समझे नहीं समझे, जिनका ये प्रश्न है नाम लिखा, नाम लिखे मुझे क्या पता लगे, आपके शंका हो तो बोलो पूछो, केवल चाहना, केवल चाहना केवल उत्कंठा मिल जाएगा, वो क्रिया जरूरत नहीं है, गाय के शरीर में दूध होता है, वो थनम आता है, बसा बसा सूंघता है, तब दूध वही है, माता बसा दूध पैदा थोड़ी होता है, गाय में ही है, परंतु पेड़ होता है, पैदा से होता है, तो गाय पौष जाए, पौष की गाय पौष पश्चिम पौष गाय सर करके आई है, बसंत को याद करती है, हूंकार दौड़ती है, बस याद आता है, दूठा बन जाता है, चलते के दूध से पकता है, सबका बस याद आता है, चल करता है, दूठा बनता है, और वो प्रकट होता है, बस हमारे में बस आ गया, ऐसे ही बस ही तैयार हो जो वो बसा पानी नहीं पीता, घास नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, माँ का दूध है, माँ खाता है, माँ आती है, ऐसी बात है, पर माँ तो है, ये बात एकदम सच्ची है, मैं आपने तो काम ना बहरे नहीं कितना ही हो, आपका जन्म मरण जन्म दुख राग द्वेष काम और क्रोध लोभ और मोह मदर मासर ईर्षा द्वेष नंबर पकड़ खूब भरा हुआ है, बार बार पधारते हो, आपके काम नहीं आवेगा, आपके काम आवेगा प्रकट होगा तब, दिया स्वामी में आ गए, मैं बिना घर पता नहीं, पड़ी हुई आग स्वाई ना हो तो पानी नहीं मां कोई काम नहीं आवेगी, पट पैदा ये बात है, आग है, आग गई थोड़ी है, क्या घर्षण करने आग आ जाती है, बुलाते हैं यार। ऐसे ही आपकी इच्छा हो जाए जोरदार, उस तत्व की प्राप्ति प्रकट हो जाएगा। आप लगे रहे उस सारे गांव में रुपया पैसा भोग और ऐसी तो है, एक तो सुख भोगना और एक रुपया इकट्ठा करना, ये दो में लगे हुए आदमी है। उनको तत्व नहीं मिलता, उनको तत्व मिलता नहीं। भजन ध्यान किया हुआ निर्थ जाता नहीं, परंतु भोगों की खंगरे की इच्छा वाले को मिलता नहीं, इसमें कमी नहीं आती, आत्मा में कमी नहीं आती, वैसा का वैसा ही रहता है, फल नहीं पड़ता, वह फल तो बिकार ही हो जाएगा, विकार कोई सा है ही नहीं उसमें, निर्विकार तो तुम सब था प्रकाश एक कृष्ण लोगों में क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश देता है, भजन काम नहीं। दिया सड़े मग्नि है जो जलती है क्या, जलेगी प्रकट होगी तब, तो जेब है हमारे जेब है भैया, वहां जाते हो भोजन करे तो अगर है मेरे पास जेब है, जेब में आ गए बन जाओगे। परमात्मा पूरे के पूरे किंच तुम्हारे कम नहीं है, परंतु आप रे कम नहीं है, आत्मा शुद्ध है, एकदम निर्मल है, बात सच्ची एकदम सच्ची बात, मगर आप काम नहीं आवे। देखो आप वो बात बतावे, मिट्टी सूखी मिट्टी उसको तोल लो आप, मिट्टी तोल कर से एक बड़ी परात ले लो, परात में परात समझते हो, परात में ले लो, वैसे में गेहूं डाल दो, वैसे में पानी दे दो, पानी दे दो गेहूं निकलेगा, गेहूं निकलेगा गेहूं आ जाएगा, फिर सब सूख जाए, गेहूं निकाल दो वो खाखला है वो भी निकाल लो, उतनी मिट्टी कम हो जाएगी, जितना गेहूं है उतनी मिट्टी तोलना कम हो जाएगी, क्या आया गेहूं, वे गेहूं भरा है मैंने, मिट्टी में गेहूं भरा है, पर काम आवे मती रहे मती में पानी होता है, मतीरा होता है ना, मतीरा मतरे में पानी भरा है, एक या बीस बीस पच्चीस मतलब मतरे नहीं दिया सब में पानी भरा है, वो सब पानी जमीन में जाता है, जमीन में से, पर जमीन में ले लो और काम आवे, काम नहीं आवे, काम आवेगा ही नहीं, उसमें आ जाएगा तो काम आवेगा, ऐसे सब जगह नहीं आएगा, सब जगह है वो, यह बनाया गांव से दाब पीते हो वो खोपरा है, खोपरा जो पानी है वो खोपरा बन जाएगा, अब साहब पहले जो पानी पी लो, सब में उतने ऊंचे ऊंचे पानी है, वहां ऊपर ऊंचा लंबा ऊंचा पानी है, वहां पानी है कि नहीं है, मैंने आपका बताया है, ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण, समान रीति से न करोति न लिप्यते। बोलो को शंकर अभी नाम ही नहीं शुरू करा मैं डरते है नाम नहीं डरते डर उस बात का अब तो बोलते नहीं चुप जाओ। हाँ क्या काम हो गया आसन छोड़े पूछो काम हो जाए मैं सावा ला जा पूछता हूँ वो काम होगा आठ है आठ लाज की बात की जो शंका मैं करो सामने शंका करो जो ही विषय खुलेगा एकदम साफ हो जाएगा। जितनी बुद्धि कम होती है जल्दी समझ में नहीं आता है तो खुला सा बहुत होता है वो पूछ रहे तो पूछने से बंद करो बन डरते मैं लगा आठ मत लगा यही किमाड़ है यही कुमार है तो कुमार क्यों लगाओ सब पूछो नहीं पूछता उनमें भी मेरे को पता नहीं आप कहाँ शंका है पूछो तो पता लग जाए कहाँ है आप पूछोगे तो हमारे पता लग जाएगा ऐसे हमारे पता नहीं नहीं कभी आप कहा शंका ये प्रश्न किनका है शर्मा अशर्मा क्या कहूंगी अशर्म क्या कहूंगी अज्ञानी कहना लोगों हमारी बेइज्जती हो जैसी तो इज्जत क्यों बैठा रहो मौज करो तीर्थ लज्जा सुखी हुए तीर्थ लज्जा सुखी हुए जैसा सुख आपने फरमाया तीव्र चाहना होनी चाहिए परमात्मा की तीव्र चाहना होनी चाहिए। हाँ भाई केवल चाहना कोई चाहना केवल ऐसी हो जाए जिन्हें भारी हो जाए ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना चैन पड़े तीव्र चाहना कैसे हो ये पूछा है। दूसरे विषय अनुसरण छोड़ दो तीव्र भोग कैसे लगे बकरी की तरह दिन भर चलता रहे भूखे रहे चना छोड़ दो भूले गई दूसरा विषयों का सुख मत लो भोग मत करो राजी मत हो 20 रुपया गया राजी गया रुपया गया राजी के बाद अब मेरा कुछ नहीं राजी हुई टेंशन को पार चाहना हो जाए तो प्राप्त हो जाए केवल चाहना से परमात्मा मिलते है और चाहना क्योंकि चाह उसके लिए ही मानव से ही मिला है अरे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो कोई हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिला है, उसे चार आया नहीं, रुपया घट रहा, एक कौड़ी साथ लगे रहे, एक कच्चा पैसा भी साथ लगे, सब यही छोड़कर मरोगे, चाह न कर तो निहाल हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। जी ने दोबारा प्रश्न किया है या और का है, इसके लिए अक्षर मिला रहा है, वो यहाँ है कि नहीं पता नहीं, जिन्होंने प्रश्न किया है वो है कि नहीं पता नहीं, ना प्रश्न करो पूछो, सामने आ जाओ, नजदीक आ जाओ, पूछो, यहाँ आ जाओ, जगह बड़ी है। परमात्मा की प्राप्ति अभी हो जाएगी या कालांतर में होगी? अभी कालांतर में वो होती है जिसे दूर होती है, देश काल वस्तु से दूर होती है, उसमें समय लगता है, जो सबको मौजूद है सब में मौजूद है उनके लिए देरी नहीं लगती, उसे देरी आप ही लगाते हो, आप ही आड़ लगा देते हो, क्यों आड़ लगा रहे हो, साधकार साध्य के साथ में घनिष्ठ संबंध है। साधकार साध्य के साथ में घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ साधक होना चाहिए केवल उसका, अभी अभी हो जाए, अभी भविष्य नहीं है, भविष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, संसार की बात भविष्य है, वो उद्योग थोड़े पैदा होता है, आपके परिश्रम थोड़े पैदा होता है, वो तो है। जोरदार चौदह जाएगा, कुछ मत करो नहीं, जैसे मेरे मायने कहा ना, ऐसे रहे रहो न जाए, माने देखा बिना रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो, माने देखा बिना रहो ये न जाए, ओ सजनी लग गया दीवान भला दीवान देखा लग गयो माधुरी मूरत सावरी सूरत माधुरी मूरत मावरी सूरत माधुरी मूरत सावरी सूरत माधुरी मूरत नैना बीच रही है समाए भला जी मारे नैना बीच रही है समा वो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी वन देखा बिना रहो ये न जा वो सजनी लग गयो प्रेम नहीं चैन रहन नहीं निदिया दिन नहीं चैन रहन नहीं निदिया रहन नहीं निदिया रहन नहीं निदिया अंग अंग रयो मुरझाए बालाजी मारो अंग अंग रयो मुरझाए हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सेवा ने देखा बिना रयो अनजाए भला जीवन देखा बिना रयो अनजाए हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी दर्द की मारी बन बन डोलू दर्द की मारी बन बन डोलू ओ बन बन डोलू बन बन डोलू देवो क्यों ने दर्श दिखाए भला जी मन देवो क्यों ने दर्श दिखाए ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी वन देखा बिना रयो न जा भला जीवन देखा बिना जाय हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सुमारो लग गयो प्रेम बिहारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर चरण में रही लिपटाए भला वारे चरण में रही लिपटाए हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी वन देखा बिना रयो अनजाए भला जीवन देखा बिना रयो अनजाए हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो प्रेम बिहारी दिन नहीं चैन रहन नहीं निद्रा दिन में चैन नहीं भूख लगती नहीं प्यास लगती नहीं नींद आती नहीं रात्रि में नींद नहीं आती अंग रे उमर जाए